السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله مولانا العظيم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں، اور ہمارے اس مسجد کے امام صاحب کا مقبر کا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. مہینہ ربیع الاخر اور جمعہ کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ ہمارے مرحومی مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. سوچے تھے اللہ نے جمعہ کے دن وہاں جمع کیا، اللہ ہم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میرے دوستو، بہت کم وقت میں ہمیں دو باتوں کی طرف اپنے دماغ کو لے جانا ہے، جس میں سب سے پہلی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے پیارو، ایک بات بالکل صحیح ہے، ہمارے آقا کے طریقے پر آئیں گے تو دنیا آخرت میں کامیابی ہوگی. اور جس نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، میرے دوست کو چھوڑتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا. ڈر ہے کہ کہیں موت کے وقت اس سے کلمہ تو نہ چھین لیا جائے، کیونکہ ہمارا معیار اور ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا دار و مدار ہے وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں صرف ایک واقعے سے بات شروع کرتا ہوں، پھر دیکھیں کیسا ٹائم ہوگا. لیکن بہت خوشی اس بات کی ہے کہ آج ہمارے حاجی جنید اورا والا نے بہت سے یتیم بچوں کو بھی دعوت دی ہے، تو بہت سے یتیم بچے بھی وہاں پر ہیں. ان کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. تو ضروری بات یہ کر رہا ہے کہ مدینے میں سب لوگ سمجھیں گے تو بہت اچھا رہے گا. ہاں، کون سے علاقے میں؟ مدینہ، جس سے بڑھ کر میرے پیاروں کون سی جگہ ہوگی. لیکن مدینے میں ایک بہت بڑا زمین کا ٹکڑا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہمارے اجاجن میں تو بہت سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے یہ زمین جنگلوں کی طرح ہوتی تھی، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. اور آج سب کو فکر ہو گئی کہ بھائی روڈ تک زمین ہو گئی اور یہ زمین بالکل قیمتی ہو گئی. تو مدینے میں بھی ایسا ہی معاملہ تھا کہ آبادی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. اب یہ بہت بڑا زمین کا ٹکڑا تھا جس کو کسی زمانے میں جنگل کہتے تھے، لیکن جب وہ آبادی کے بیچ میں جب وہ زمین آ گئی تو دو کا جھگڑا شروع ہو گیا. اس میں ایک یہودی، ساتھ میں بولیں گے ایک یہودی اور ایک مسلمان، جھگڑا شروع. اور مسلمان کا نام بھی کتابوں میں لکھا ہے بشر. بولو کیا نام؟ بشر. بشر جیسے بشیر نام ہوتا ہے نا، تو اسی کا ہوتا ہے بشر، وہی ترجمے والا. تو اب مدینے میں وہ زمین جو آج تک جنگل سمجھی جاتی تھی، ایران سمجھی جاتی تھی، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن آبادی بڑھتی گئی اور زمین بالکل بیچ میں آ گئی تو ایک یہودی نے کہا یہ زمین تو میری ہے، یہ میرے باپ دادا نے اس زمین کو خریدا ہے. تو مسلمان آیا، بولو کیا نام مسلمان کا؟ بشر. کہا تھا یہ زمین میری، میرے باپ دادا، پر دادا، سکر دادا، ان کی طرف سے یہ زمین چلی آ رہی. اب معاملہ اتنا گمبھیر ہو گیا کہ قریب تھا کہ بہت بڑی لڑائی ہوتی، کیونکہ ایک طرف مسلمان ہے سارے مسلمان ان کی طرف میں آئیں گے، اور ایک طرف یہودی ہے تو سارے یہودی ان کی طرف میں آئیں گے. تو ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا ہنگامہ ہوگا. اور معاملہ کس کا ہے؟ زمین کا معاملہ ہے، اور بہت قیمتی زمین کا معاملہ ہے. لیکن اللہ جزائے خیر دے، وہ جو یہودی، بولو کون وہ یہودی، وہ کہنے لگا کہ کیوں ہم لڑائی کریں، کیوں کسی کے پاس فیصلہ نہ کرا لے. تو مسلمان نے کہا کس کے پاس فیصلہ کرائیں گے؟ اس لیے میں کسی کے پاس فیصلہ کراؤں تمہیں منظور نہیں ہوگا، تم کسی کے پاس فیصلہ کراؤ گے وہ مجھے منظور نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا دھرم الگ ہے، تم یہودی ہو اور میں کلمہ والا مسلمان ہوں. تو یہودی نے کہا ایک کام کریں، سب سے اچھا محمد رسول اللہ کے پاس معاملے کو پھر کر. تو کہا تم مانو گے؟ یہودی نے کہا بالکل ہم مانیں گے لیکن ہم نے سنا ان سے بڑھ کر زمین پہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہودی ہے نا ہمارے نبی کو پہچانتے تھے. بولو ہمارے نبی کو بہت اچھا طرح پہچانتے تھے. قرآن کریم کہتا ہے ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. لیکن دل میں جو اکڑ گھمنڈ حسد وہ ان کو ایمان قبول کر لے. قرآن کریم نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا. تو معاملہ جو یہودی نے خود نے کہا کہ ہم محمد کے پاس چلے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ گیا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ. یہودی نے اپنی بات رکھی کہ زمین میری میرے باپ کی میرے دادا کی اوپر سے چلی آ رہی ہے پیڑی در پیڑی زمین میری ہے. تو مسلمان کیا نام تھا یہ زمین میری اور میرے باپ دادا دادا اور اس زمانے میں ایسے کوئی کاغذات اور ڈاکیومینٹ اور چمڑے کے دستاویز تو ہوتے نہیں تھے. بس دونوں نے کہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے بولنا کوئی جواب میں نے کوئی جواب کیوں کہ ہمارے نبی کا بھی جواب دیتے ہی نہیں تھے. کیونکہ زبان نبی کی ہوتی تھی کلام تو اللہ کا ہوا کرتا تھا. اس لیے ہمارے نبی انتظار میں کہ اللہ کی طرف سے جواب آئے. بولو نا ہمارے نبی کس کے انتظار میں کس کی طرف سے جواب آئے. قرآن کریم نے فرمایا ہمارے نبی بولتے فرماتے کہتے کچھ نہیں تھے. جو بھی کہتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی کلام کس کا ہوتا. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی کچھ بولے نہیں کچھ فرمائے نہیں زبان نبی کی ہوتی تھی کلام. خیر ہمارے نبی خاموش بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر میں ہمارے نبی نے چہرے انور کو اٹھایا جیسے وہی آ گئی چہرے انور اٹھایا اور فرمایا هذه الارض لليهودي. ہمارے نبی نے فرمایا یہ زمین یہودی کی ہے. یہ سچا ہے یہ جو کہہ رہا ہے باپ دادا یہ بالکل صحیح ہے اور فیصلہ میرا نہیں ہے پیدا کرنے والے اللہ کا فیصلہ ہے. بولو زمین کس کی ہے. مسلمان نے کہا اللہ کے رسول میں کلمہ پڑھا میں نماز پڑھتا میں روزے رکھتا اور آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا جو کلمہ نہیں پڑھتا جو آپ کو مانتا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں معاملہ ایمان کا نہیں ہے یہاں معاملہ اسلام کا نہیں ہے یہاں معاملہ دھرم کا نہیں ہے یہاں معاملہ انصاف کا ہے. اور اگر محمد انصاف نہیں کریں گے تو قیامت تک کون آپ کے پھر انصاف کرے گا. چلو بولو ساتھ میں بولو زمین کس کی ہے. چلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. وہ یہودی اور وہ مسلمان جس کا نام کیا تھا بشر. دیکھو مسلمان اپنا ایمان کیسا بیچتا ہے. وہ باہر گئے باہر جا کے وہ بشر جو مسلمان تھا نا اس نے کہا کہ محمد نے فیصلہ کیا مگر مجھے منظور نہیں میں یہ فیصلے کا انکار کرتا ہوں. یعنی باہر جا کر ہی ایمان ختم ہو گیا. بولو باہر جا کر ہی کیونکہ کہا محمد نے جو فیصلہ کیا اور مجھے منظور نہیں میں اس کا انکار کر دیتا میں یہ فیصلے سے راضی نہیں. تو یہودی نے کہا جب تم محمد کا فیصلہ نہیں مانو گے تو کس کا مانو گے. اب وہ مسلمان کہتا ہے اور محمد نے فیصلہ کیا وہ تو منظور نہیں. ابو بکر کے پاس چلے کن کے پاس چلے. چلو یہ معاملہ کن کے پاس جا رہا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاملہ آیا دو منٹ میں معاملہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہو گیا. اس لیے یہودی نے آ کر کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر لیا مگر یہ فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں. بس اگر ابو بکر نے فرمایا زمین یہودی. بولو زمین کس کی ہے. سب نے کہا کہ آپ پورا معاملہ سنے تو صحیح. فرمایا اقضی ما یقضی اللہ و رسولہ. کہ ابو بکر کو سننے کی کیا ہمت ہے جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فیصلہ کر لیا تو ابو بکر کا بھی وہی فیصلہ ہوتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے میرے نبی معراج پر گئے ساتوں آسمانوں پر گئے جنت میں گئے. کسی نے آ کر مجھے کہا کوئی آدمی ایسا جا سکتا. میں نے کہا نہیں جا سکتا. پھر کسی نے کہا محمد گئے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا سب سے پہلے معراج کو ماننے والا اگر کوئی زمین پر ہوگا تو ابو بکر صدیق ہوں گے. تو کہا جب نبی کا معاملہ آ گیا بس فیصلہ ختم. یہاں جاتا ہو زمین کس کی ہے. بولو زمین کس کی ہے. اور باہر نکل کر پھر وہی جملہ جو سراسر کمینے پن کا جملہ کہ مجھے ابو بکر کا فیصلہ بھی منظور. تو یہودی نے کہا آپ کیا کریں آپ تو فیصلہ کرنے کے لیے کہاں جانا ہے. تو کہا میرے دوست تھے پرانے دوست کا کون نام ہے عمر. کہا چلو ان کے پاس. کہا چلو گئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو پھر کسی چلا کی گرمی کا زمانہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سامنے آئے اور آنے کے ساتھ یہودی نے اپنی بات شروع کی کہ معاملہ ہماری زمین کا ہے اور یہ زمین کو پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا, پھر کچھ جنگل میں ویران زمین تھی, ابھی آبادی بڑھ گئی زمین کی قیمت بھی بڑھ گئی. اور یہودی نے یہ کہا کہ ہم محمد کے پاس گئے بولو صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ فیصلہ یہ اس کو منظور نہیں ہے, اس نے منع کر دیا. پھر ہم ابو بکر کے پاس گئے, سب یہ کہتا کہ مجھے فیصلہ منظور نہیں, حالانکہ یہودی کہتے کہ محمد نے میرے حق میں فیصلہ کیا, ابو بکر نے میرے حق میں. عمر نے کہا بیٹھے رہو, یہ بیٹھے رہو. اندر گئے اور ننگی تلوار لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ ننگی تلوار لے کر آئے اور سیدھے آ کے وہ جو تھا نا کون, اب تو مسلمان بھی نہیں رہا, گردن اڑا دی, گردن وہی قتل کر ڈالا تھا, گردن اڑا دی. اب باقی میں کون بیٹھا, یہ کر رہا تھا چندر کا عمر, آپ نے تو قتل کر دیا. وہ سندھا ان کو مارا میرے کو بھی مار لیا, آپ نے ان کو قتل کر ڈالا. حضرت عمر نے کہا تم فکر مت کرو, جاؤ زمین تمہاری, اب تو دعویٰ کرنے والا بھی پکی نہیں رہا, اب تو زمین تمہاری, ڈائریکٹ زمین تمہاری ہو گئی. جاؤ. لیکن وہ یہودی آپ کے کہتے لیکن آپ نے مار ڈالا. ہاں میں نے مار ڈالا. جاؤ تم جاؤ. ارے میرے پیارو, یہ بات پورے مدینے میں شروع کی کہ حضرت عمر کے پاس ایک فیصلے والا آیا, نام جسر تھا, حضرت عمر نے قتل کر ڈالا. یہ بات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں آئی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا بلاؤ عمر کو, ایسے کیسے قتل کر دیا, بلاؤ عمر کو. اب وہ بھائی حضرت عمر کتنے بھی روب والے ہو لیکن ہمارے نبی کے سامنے تو کسی کا روب اور سب سبھا چلتا نہیں. تو حضرت عمر بھی کافتے کافتے آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا قتل کا بشرن, تم نے وہ بشر نام تھا اپنے کو مار ڈالا, مار ڈالا. حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں نے مار ڈالا, جو سزا دینا ہو مجھے دے دو, لیکن آئندہ کوئی ایسا جملہ بولے گا میں اس کو بھی مار ڈالوں گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن وہ معاملہ تو میرے پاس آیا, ابو بکر کے پاس آیا, ہم نے کچھ نہیں کیا, تم نے مار کیوں ڈالا؟ ابھی تو ہمارے نبی غصے ہو رہے ہیں حضرت عمر پر کہ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے آ کر فرمایا او میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی عمر کے غصے نہ ہو, جو فیصلہ عمر نے زمین پر کیا ہے پیدا کرنے والے اللہ نے وہی فیصلہ آسمانوں پر کر لیا ہے. اور فوراً قرآن پاک کی آیت آ گئی, آیت آ گئی جو آج بھی قیامت تک پڑھی جائے گی. اور کتنی مرتبہ تراوی میں وہ آیت پڑھی جاتی ہوگی, کتنی مرتبہ ہمارے امام صاحب وہ آیت پڑھتے ہوں گے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ آیت میں وہ کس کا گزر گیا؟ معلوم ہم کو نہیں معلوم, آپ اپنے موبائل سے ہٹے تو ہم کو پتا چلے گا کہ قرآن میں کیا ہوتا ہے. یہ آیت قرآن کریم میں, بولو نا, یہ پورا واقعہ قرآن کریم میں, اور آیت بھی کہاں پڑھے؟ قرآن کریم میں پانچواں پارا. بولو کون سا پارا؟ پانچواں پارا. صحیح ہے, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ان لوگوں کسی کو نہیں مانتی سب ایسا منہ لٹکا کے دیکھا, اچھا ایسا بھی قرآن میں لکھا ہے؟ ہاں تو ٹی وی سیریل میں لکھا ہے کہ تمہارے موبائل میں لکھا ہے؟ ہمارا لڑکا لڑکی جس کو, ارے دیکھو اللہ کی قسم بڈھے بڈھے کو دیکھتا ہوں, چلے گھر بڈھے بڈھے کو دیکھا ہے, آپ کے ٹھکانے نہیں, بڈھے بڈھے کو دیکھتا ہوں. اللہ معاف کرے میرے دوستوں, مدینے میں دیکھا, مدینے میں دیکھا, نہ اقامت کھڑی ہوئی کیا بھٹا. میں نے کہا چچا کیا ہوا؟ کاری صاحب وہ گیم چلتے ہیں, یہ گیم چلنے کی عمر ہے کہتے نا, بھٹا نے بھٹا کو سب طرح بھٹا تھا, اسے پیپر میں دے دیا, 70-80 سال کا ہوگا, جنہیں سے کبھی کرنا نہیں تھا, تو 70-75 سال کا بھٹا ہوگا, اسے پیپر میں دے دیا, پیپر میں دے دیا, میرے کو رشتہ چاہیے, میرے کو رشتہ چاہیے. کسی نے ہوگا کوئی میری طرح اسے جواب میں دیکھا, چچا یہ عمر رشتے کی نہیں فرشتے کی عمر ہے, ہم کو کچھ نہیں معلوم کیا ہو رہا. میرے پیارو قرآن کریم کیا کہنا چاہ رہا ہے ہم کو نہیں معلوم. میں پھر کہہ رہا ہوں, حضرت جبرائیل آئے فرمایا عمر کا جو زمین پر فیصلہ ہے, بولو اللہ کا آسمان پر کوئی فیصلہ. اور قرآن کریم کی آیت آئی, قرآن کریم کی آیت آئی, کون سی آیت آئی؟ پانچویں پارے میں, فلا وربک لا یؤمنون حتى يعظموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی تیرے پیدا کرنے والے کی قسم, اللہ کہہ رہے میرے نبی تیرے پیدا کرنے والے کی قسم, وہ مومن نہیں جو نبی کے فیصلے اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہی. ایمان میرے ساتھ, جو اللہ اور نبی کے فیصلے سے راضی, ہم لوگ تو راضی ہیں ماشاء اللہ, صحابہ لوگ ہم کا انکار تو نہیں کرتے نا, عمل نہیں کرتے وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارا ایمان تو ہے. بس دعا کرو کہ یہ جو کہتے ایمان ہے نا اللہ اس کو مکمل بنا دیتے. تو یہ مکمل کب ہوگا؟ جب میرے پیاروں آج ربیع الاخر مہینہ ہے, ہم سب ایک پکا ارادہ کریں. اب یہ ربیع الاخر مہینہ آیا نا, یہ فوراً ہماری زبان پر ایک بات آ جاتی ہے, پیرانے پیر عالم ربانی سید سبحانی, بولو کون جس کو دیکھو مہینہ خوشی ہونا چاہیے, اللہ کی قسم خوشی ہونا چاہیے. ہم تو اللہ کی قسم کھا کے ممبر کے پاس کہتے ہیں کوئی بھی ولی ہو دامن سامنے جنت میں کر آئے گی, بولو سبحان اللہ. تو بہت پاک تو اللہ کی قسم میرے پیارو, ہاں یہ کہو کہ اس زمانے کے حافظ تھے, قاری تھے, عالم تھے, مجدد تھے, کتب تھے, مفسر تھے, محدث تھے, الفاظ سے کوئی ان کی زندگی کو پڑھے؟ صرف یہ بولنے سے کہ بہت پاک کا مہینہ, بہت پاک کا مہینہ, بہت پاک کا مہینہ, کیا بہت پاک کا مقدہ ہو گیا؟ میرے دوستوں پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو معلوم ہے یہ مہینہ جو ہے نا ان کے وصال کا مہینہ ہے. بولو کون سا مہینہ ہے؟ ساتھ میں بولو نا کون سا مہینہ ہے ان کے وصال, وصال یعنی ان کے انتقال کا. بولو اللہ اللہ وزن یہ پیدا کب ہوئے؟ ان کی ماں کا نام ہے حضرت فاطمہ. بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں محترمہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ. فرماتی ہے میرا بیٹا کیسے دنیا میں آیا؟ فرماتی ہے آسمان پر رمضان کا چاند نظر آیا, میری گود میں بچہ عبد القادر نظر آیا. یعنی جس دن رمضان کا چاند ہوا, یعنی کل سے روزہ رکھنا ہے, اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی, نام عبد القادر رکھا گیا. لیکن میرے پیاروں وہ ماں فاطمہ کہتی ہے پورا مہینہ گزر گیا, دہلی سے لے کے افطار تک میں بچے کو دودھ پلاؤ, فاطمہ کہتی میرا دودھ نہ پیے, اور سلطان کے پاس سے سیدی تک پلاؤ تو میرا دودھ پیے. فاطمہ کہتی امت کا پہلا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھتا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ شیخ عبد القادر بہت بڑے اللہ سے بڑی مت مزہ تھوڑا بتا ہوا ہمیں پیارا, قیامت کا جواب دینا بہت مشکل ہوگا. ابھی دو روز پہلے میں دیکھ رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے نا, ان کے ابا اس کے ابا ان کے ابا ان کے ابا ڈائریکٹ حضرت حسن کس پر پہنچ جاتے, نبی کے نواز سے حضرت حسن, اور ان کی ماں کے ابا ابا ابا ابا ابا ابا آپ جاؤ تو وہ جاتے ڈائریکٹ حضرت حسین. یعنی شیخ عبد القادر اگر ابا کی طرف نظر کرے تو نبی کے نواز سے حسن نظر آتے ہیں, اور ابا کی طرف نظر کرے تو نبی کے نواز سے حسین نظر آتے ہیں, اور حسن اور حسین کی جھلک اگر اللہ نے دکھائی ہے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دکھائی ہے. سر آپ کو نہیں معلوم ہوگا, میں سبق بھی نہیں لینا چاہتا, شیخ عبد القادر جیلانی ان کے ابا بہت پاک کا مہینہ ہے میرے گھر, ان کے ابا سنو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ میں بولیں گے. ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی. کیا نام ہے؟ شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ. ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد. ان کے ابا کا نام شیخ محمد. ان کے ابا کا نام شیخ داؤد. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ ثانی. ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی. ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجون. ان کے ابا کا نام شیخ الحسن المثنی. ان کے ابا کا نام شیخ الحسن المہدی. ان کے ابا حضرت حسن, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو شیخ عبد القادر کے ابا ابا کی طرف گئے تو حضرت حسن نبی کے نواز سے نظر آئے. چلو ان کی والدہ پر آ جاؤ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام میں نے آپ کو بتایا, بولو کیا نام؟ فاطمہ. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ سومائی. بولو کیا نام؟ شیخ عبداللہ سومائی. ان کے ابا کا نام شیخ ابو جمال الدین. ان کے ابا کا نام شیخ محمد طاہر. ان کے ابا کا نام شیخ محمود. ان کے ابا کا نام شیخ محمد ہاشم. ان کے ابا امام عسکری. ان کے ابا امام عبقری. ان کے ابا امام تقی. ان کے ابا امام علی. ان کے ابا امام نقی. ان کے ابا امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا امام موسیٰ عیسیٰ. ان کے ابا امام جعفر. ان کے ابا امام محمد باقر. ان کے ابا امام زید العابدین. اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین. اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کوئی معمولی نہیں. ہاں کہ شیخ جی بہت پاکا مہینہ, بہت پاکا مہینہ, اللہ کے بندے بہت پاکا مہینہ, بہت سچا بول کر گئے. کون کون سننے کو تیار ہے؟ کیا بول کر گئے؟ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ. بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری خطبہ. کوئی کتاب پوچھا کر کے شیخ جب جس رات وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اس دن صبح میں اس زمانے میں چھوٹا سا پتھرے کے لیے بیٹھا کرتے تھے, اس دن آپ نے تین فتوے دیے. کہا کوئی مجھے پوچھے نہ پوچھے لیکن میرے تین فتوے سن لو. آپ نے سب سے پہلا فتوا دیا شیخ عبد القادر, یہ چونکہ ان کا مہینہ نا موت پاک کا مہینہ, ان کا سب سے پہلا فتوا من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا. سننا, من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا یصلی علیہ. شیخ عبد القادر جیلانی موت پاک کا سب سے پہلا فتوا, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو بھی چھوڑا. بولو بولو بولو بولو, جس سے جان بوجھ کر. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس پہ جنازے کی نماز بھی مت پڑھو, اس پہ جنازے اس کو کوئی کپڑے میں لپیٹو, کوئی نالے میں پھینکو, اس پر فائدہ کی نماز. جو محمد کا نہیں وہ ہمارا کیسے ہوگا؟ یہ تو پہلا فتوا, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس پہ جنازے کی نماز. شیخ عبد القادر جیلانی کا دوسرا فتوا, من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. جو ان کے جملے الحمدللہ وہی جملے میں اپنی زبان پر لا رہا, پیر عربی نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑا, قضا نہیں کیا, مر گیا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دینے کا. یہاں تو قبرستان میں لڑتے ہیں, وہ کہہ رہے کہ یہ نمازی کو مسلمان کی قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دینا, کیونکہ اس کو جہاں دفن کریں گے دوسرے مرتے پریشان ہو جاتی ہے. اور آخری فتوا ان کا, من ترک الصلاۃ متعمدا. بہت ساری باتیں شکریہ, لیکن ہے بہت پاک کے مہینے, بہت پاک کے مہینے میں ہم بیٹھے ہیں. بہت ساری فتوا, من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس لہ فی الاسلام نصیر. آخری فتوا زندگی کا دیا, جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑا, قضا نہیں کیا, مر گیا. پیرانے پیر فرما کے قسم کھا کر کہتا ہوں موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. یہ بہت پاک کر رہے ہیں نا, کیا کریں گے میرے پیاروں؟ آپ لوگ آئے نماز پڑھنے آئے ماشاء اللہ. کون سی نماز؟ آپ کب؟ کتنے ایسے نکم میں گٹا نمک حرام بیٹھے ہوں گے جو آئندہ جمعہ کو آئیں گے, یا جب مرضی نہ آیا پڑا تھا. ارے ربیع الاول مہینہ گیا, ہمارے نبی کے آنے جانے والا مہینہ یہ ربیع الاخر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت پاک کا مہینہ, ادھر دیکھو تو نبی کی شان نظر آئے, ادھر دیکھو تو ولی کی شان نظر آئے, اور ہم بیچ میں دیکھو تو بے نمازی نظر آئے. ہے میرے پیارا, اور ختم ہو رہا ہے سب کچھ. آگے بولنے کی ہمت بھی نہیں, سخت بھی نہیں, سخت بھی نہیں, کیونکہ بات وقت سے ختم کرنا, کیونکہ یہ جمعے پر سب سے آپ نکال نکال کے میرے کو دیکھتا ہے کہ ٹائم پہ بات کو ختم کرنا ہے. ایمان سب بڑا طرح کے نہیں ہے, تو اب میں صرف آج ہمارے ایمان سب کو گواہ بنا کے پورے مجمعے کو کہہ رہا ہوں, بہت پاک کے پتے پہ عمل کرنے کے لیے کون سن تیار ہاتھ اوپر کہہ رہا ہے. کچھ نہیں کرنا بھائی, ہم کو بڑی بڑی قربانیاں نہیں دینا, ہم کو تو سیدھا سادہ ایک کام کرنا. آپ کو معلوم ہے ایک دن میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں پھر ملا, ایسا ہی جوان ملا, بات چیت ہونے لگی. بات چیت میں کہنے لگا مولانا بہت یہاں دنگے فساد ہوتے ہیں, یہ حضرت عمر کو ہونا چاہیے تھا. کس کو ہونا چاہیے تھا؟ میں نے کہا حضرت عمر اگر ہوتے تو شاید تو اور میرے آپ نہیں ہوتے. بھائی بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اس لیے آپ سب لوگ ارادہ کرو, کچھ نہیں کرنا. آج سے ہمارا پکا وعدہ ہے پانچ وقت کی نماز کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. بالکل کھلا فیصلہ, جو فیصلے میں کوئی دو رائے نہیں, نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا. بولو نمازی ہوگا تو. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. ہر نمازی جنتی, آمین رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور کارڈ باہر میں ہے, جو اثر بات کریں گے تو ان کے پاس ہے, ہمارے مؤذن صاحب کے پاس ہے. اثر کے پاس پڑے گی, اچھی مرتبہ ضرور پڑے گی انشاءاللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله أمري غناكم وأفردنا الله أمري خطاب ذكرت شكرا اللہ شمال کرتے ہیں بہت مبارک وقت ہے مبارک گھڑی ہے اللہ تیری رحمت متوجہ ہے اللہ کے پورے مجلس میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے دل بلاتا ہوگا اللہ اس کا رونا تجھے اچھا لگتا ہوگا اسی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہم کا پورا باغی بنا دے اللہ کہنا بہت آسان ہے سننا بہت آسان ہے اللہ ہم نالائقوں کو عمل کرنے والا بنا دے اللہ ہم پیارے نبی کے بہت سے بہت دور ہو گئے بہت دور ہو گئے اللہ بہت دور ہو گئے اللہ اللہ ہمیں پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے ایمان کامل عطا فرما احسان کامل عطا فرما اللہ کوٹ کوٹ کے پیارے نبی کی محبت عطا فرما فی الحال عالمین ہمارے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائی اللہ کے ولیوں نے ہمارے واسطے بہت تکلیفیں اٹھائی اللہ ہم تو بہت گناہ گار پاپی مجرم ہیں اللہ ہم نے تو آنکھوں سے گناہ کیے کانوں سے گناہ کیے زبانوں سے گناہ کیے ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے بدن کا کوئی ٹکڑا باقی نہیں جسے گناہ نہ کیا ہو لیکن اللہ تو کریموں کا کریم رحیموں کا رحیم کبھی بھوکا نہیں سلا تھا کبھی پیاسا نہیں کرتا تھا کبھی بدن کا کپڑے نہیں چھینتا اللہ تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا تجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا اللہ لیکن اللہ تو نے بہت کرم کا معاملہ کیا اللہ ٹھنڈی کا موسم آیا تو نے گرم کپڑوں کا انتظام فرما دیا گرم مینی کا موسم آیا تو نے ٹھنڈے کا انتظام فرما دیا اللہ تیرا کتنا شکر ادا کرے اللہ کم ہے اللہ کوئی بندہ تیرا حق ادا ہی نہیں کر سکتا اللہ بس اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے کہ اللہ آج تو یتیموں کا مجمع بھی بیٹھا ہوا ہے اللہ وہ بچے بیٹھے جو اپنے باپ سے محروم ہیں اے اللہ ان کے سر پہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں اللہ ایسے بچے بیٹھے اللہ یتیم کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ ایک طرف یتیم ہو دوسری طرف تیرے نبی کا مہمان ہو تیسری طرف جمعہ کی نماز ہو چوتھی طرف ولی کا مہینہ ہو اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے ہمارے نبی نے بہت تکلیف اٹھائی اللہ بہت تکلیف اٹھائی اللہ اس سے بڑھ کے کیا تکلیف ہوگی اللہ کہ حضرت فاطمہ ہمارے نبی کے پاس آئے نبی کی بیٹی آئے اور روتے روتے کہے ابا آدھی روٹی لے کر آئے ہو ابا آدھی روٹی لے کر آئے ہو معلوم نہیں آپ کو کھانا ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا اللہ وہ کیسی گلی تھی اللہ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہنے لگایا روتے روتے کہا بیٹی اچھا ہوا آدھی روٹی کا ٹکڑا دے کر آئے میری تیسری صبح ہے مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی اللہ وہ کیسی گھڑی ہوگی جب اللہ کے رسول نے آدھی روٹی خود بھی کھائی اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو کھلایا لیکن بعد میں بیٹی رو کر کہنے لگی ابا کب تک یہ حالات چلیں گے کب تک یہ حالات آئیں گے ابا کب تک میں بھوکی رہوں گی آپ بھوکے رہیں گے ہمارا گھرانا بھوکا رہے گا اہل بیت بھوکے رہیں گے ہمارے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ صبر کر لے تیرے اور میرے صبر پر اللہ میرے گنہ گار امتیوں کو معاف کر دے گا اللہ تو گنہ گار ہم ہی اللہ کھل کے کہتے اللہ گنہ گار ہم ہی اللہ بس نبی کے صدقے فاطمہ کے صدقے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہمارے بیماروں کو شفا دے دے ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے الہ العالمین سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے جو قرضے میں ڈوبے گئے سے قرضے عطا فرما دے جو بے اولاد اولاد عطا فرما دے اے اللہ ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما تندرستی عطا فرما صحت عطا فرما شفا عطا فرما اور جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے بہت سے بیٹھے کسی کی ماں نہیں کسی کے ابا نہیں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے اللہ اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل اولیاء کرام کے صدقے تفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما اور اللہ اس پورے ملک کے اوپر رحم فرما کرم فرما مہربانی فرما ہمارے گناہوں کی وجہ سے اسے بربادی پر مطلع اللہ اسے آزاد بنا دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی ہم کو عطا فرما دے جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين يا رب العالمين.